Zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 marca, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiedział nowe rozwiązania dla przedsiębiorców z branż, które ponoszą największe straty z powodu koronawirusa. Orlen maksymalnie obniży ceny paliw na swoich stacjach, poinformował prezes spółki Daniel Obajtek. Działa już serwis resortu edukacji, w którym nauczyciele i uczniowie mogą znaleźć materiały do nauki przez internet. Rząd pracuje nad pakietem stabilności i bezpieczeństwa, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w sprawie koronawirusa. Pakiet ma wspomóc przedsiębiorców działających w branżach, które poniosły największe straty w związku z epidemią. Sztab kryzysowy omówił też tematy związane z transportem wewnątrz kraju, zamknięciem szkół i akcją powrotu Polaków z zagranicy. Przed kancelarią premiera jest Paweł Mytlewski. Powiedz, co ustalono. Jednym z tematów rozmów był transport kolejowy w kraju. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że w najbliższym czasie zmniejszona zostanie liczba kursujących pociągów PKP Intercity oraz przewoźników regionalnych. Powodem jest fakt, że większość osób i tak rezygnuje z zaplanowanych podróży. To są szpitale w tej chwili na pierwszym froncie walki. Tam będzie szedł sprzęt, tam będą szły finansowanie pracy, finansowanie działalności, finansowanie gotowości. Zespół kryzysowy zajął się również powrotami Polaków z zagranicy do kraju. Szef MSZ Jacek Czaputowicz powiedział, że już ponad 30 tysięcy osób chce skorzystać z połączeń czarterowych oferowanych przez LOT. W najbliższych dniach narodowy przewoźnik wyśle swoje maszyny w kilkadziesiąt miejsc na świecie. Jacek Czaputowicz zaznaczył, że specjalna infolinia MSZ działa przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Przez weekend pracownicy resortu odebrali blisko 90 tysięcy połączeń z całego świata. Oczywiście tutaj decyzja jest zawsze kliniczna. Ocena kliniczna pacjenta przez lekarza, przez personel, przez pielęgniarkę, ratownika jest decyzją kluczową. Kto wymaga hospitalizacji, a kto może przechorować w warunkach mniejszego reżimu niż szpitalnych. Kolejne spotkanie zespołu kryzysowego odbędzie się jutro. Dotychczas potwierdzono w Polsce 150 przypadków koronawirusa, około 800 osób jest hospitalizowanych, a 8 tysięcy poddanych kwarantannie. Zdecydowaliśmy o maksymalnym obniżeniu cen paliw na stacjach Orlenu, poinformował w mediach społecznościowych prezes polskiego koncernu Daniel Obajtek. Jako firma odpowiedzialna zachęcamy wszystkich do pozostania w domach. Jednak zdajemy sobie sprawę, że wiele osób w całej Polsce, w tym służby mundurowe i medyczne, muszą zachować teraz najwyższą mobilność, dodał Daniel Obajtek. Szef Orlenu poinformował ponadto, że płocki koncern uruchomił drugą linię produkcyjną płynu do dezynfekcji rąk. Jak dodał, pozwoli to na wyprodukowanie płynu o pojemności 1 litra w cenie detalicznej 15 zł do końca tygodnia. Płyny będą dostępne na stacjach spółki. Od dziś działa serwis gov.pl Zdalne lekcje. Nauczyciele i uczniowie mogą w nim znaleźć materiały do nauki przez internet. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleciło, żeby nauczyciele w przerwie od zajęć w szkołach wykorzystali do nauki zasoby online. Rzeczniczka resortu Anna Ostrowska mówi, że przerwa to dobry czas na powtórkę i na nadrobienie zaległości i, jak dodaje, opublikowane materiały są propozycjami dla nauczycieli. Nauczyciel, korzystając z tego serwisu, może wybrać te elementy, które będą dla niego ciekawe, potrzebne i na bazie tych materiałów przygotować swoje lekcje dostosowane do uczniów, których uczy. Od dziś w sieci dostępny jest też zestaw zadań do powtórki dla uczniów ósmych klas. Publikuje go na swojej stronie internetowej Centralna Komisja Egzaminacyjna. We Włoszech już od tygodnia z powodu epidemii koronawirusa zamknięte są wszystkie muzea, galerie, kina i teatry. Odwołano też wszystkie koncerty. W związku z tym kultura i sztuka wraz z artystami przeniosła się do internetu. Znani muzycy poprzez YouTube albo Instagram oferują swoim fanom darmowe koncerty ze swoich domowych studiów, jak choćby weteranka i wielka gwiazda włoskiego rocka Gianna Nannini. Wiele muzeów i galerii oferuje wirtualną prezentację swoich zbiorów, m.in. Florencka Galeria Uffizi. W streamingu można oglądać największą w historii wystawę Rafaela w rzymskich skuderiach na Kwirynale. Aktorzy czytają arcydzieła literatury, a 83-letni Renzo Arbore, kiedyś ogromnie popularny showman i piosenkarz, proponuje melancholijny standard Blue Moon. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Blue Moon, you saw me standing alone. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

you know you need to. Pick a funky outfit, short and see-through. Versace got it going on in the gold mesh. Won't you try it on tonight when you get dressed? And while the only Roma that my nose I see, won't you spray a little where you think I'm gonna be? And you know what shoes to wear, yeah. The ones so high you're scared. Charge your batteries low. And the smoke's too thick to blow. There's a brand new highway show. Come on, baby. Where the good times never die. Come on, baby. Where the dancers put a smile. Come on, baby. You can shake your funky monkey till it cries. Pięć lat mija od wydania tego albumu Get Wild, tytuł utworu. Zespół nazywa się The New Power Generation, tytuł albumu Exodus. To był ten okres, kiedy Prince nie chciał nagrywać pod swoim własnym nazwiskiem, tylko chował się jak mógł. A to artysta znany niegdyś jako Prince, a to na przykład jako New Power Generation. Granice pozamykane, pociągi kursują rzadziej, samoloty nie latają, ale nowości przez internet do nas docierają. Around and made it, girl. Got the moon. Który pochodzi z Nowego Jorku, ukrywa się pod pseudonimem Kazbach 73. Współpracował m.in. z Craigiem Charlesem, z Dimitrim From Paris, Danem Krivitem i wieloma innymi DJ-ami. Specjalizuje się w muzyce przede wszystkim tanecznej, ale to połączenie funky soulu, funku, soulu i disco, tak jak zresztą Państwo słyszeli. Piosenka, której posłuchaliśmy, była zatytułowana Sweet Maybe, a głosu użyczył Bart Davenport. Teraz dwukrotnie Lack of Afro. That I met, and now she's mine. Check it out. I'ma take it back to when I first met her. Told myself I want her, but I know I can't get her. But I couldn't get a signal off my antenna. Feeling was raw like pancetta. Can't let her get away, better stay. Cause there's fish in the sea, but there ain't a lot of fish like this. Genie in the lamp, grant me another wish. Make her fall in love with a man named Chris. Who's Chris? I'm him, he is I. Never really thought a girl could be this fly. Candle type, but we didn't meet as high. Hi, excuse me, Miss I. Wanna get to know you in a really close way. Make your body work like Cirque du Soleil. And anything you wanna do with me is okay. Herbal tea on the track by the L.O.A. And it goes like... Damn near enough to give a man a seizure. A true beauty, not one fake feature. Feels like a natural woman like Aretha. Body so smooth and soft. Body that I can't keep my two hands off. Body that I can't stop picturing on top of me. Rocking me back and forth to the roof, pants off. Sorry to be crass, but I'm looking at that ass. Thinking what did a mama feed her in the past. It must have been the plantains and our host boy. Yo, thinking back in the days when we both were solo. I was caught by the smile, staring and gazing. Thinking I could be her man for the rest of my days. And maybe she could be my brown eyed girl like Van Morrison. Lack of afro, bring the damn chorus in. You are my son. Zostań w domu z Trójką. Afro to tak naprawdę jeden człowiek, Adam Gibbons, ale nie on sam nagrywa te wszystkie cudowne rzeczy, których państwo mogli posłuchać, bo wspomagają go między innymi w tychże utworach Rory Simmons, który bębni na przykład w grupie Blair, albo czasami grywa sobie z Jimmy Callumem, czy też George Cooper, członek Huggins Horns, czy też Harry Harding, który grywa z Jolą Carter. Także muzycy fantastyczni i znakomici. Oczywiście Rory Simmons gra na instrumentach klawiszowych, ja powiedziałem, że bębni. Bardzo przepraszam za tę pomyłkę. Także muzycy znakomici. No i sam Adams, fantastycznie, Gibbons, przepraszam, czuje się w tym towarzystwie znakomicie i stąd mamy projekt Lack of Acro. To tak naprawdę projekt Adama Gibbonsa. 20 lat temu w imprezie zorganizowanej przez MTV spotkali się pierwszy raz. I co z tego wyszło? Posłuchajmy. Oh.

Harbor Bay, watching the tide roll away. Sitting on a darker bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. Muzykę do tej piosenki skomponował Steve Cropper, znany później z zespołu The Blues Brothers, a zaśpiewał Otis Redding. To gwizdanie na końcu to tak naprawdę nie było zamierzone w momencie pracy w studiu, dlatego że po prostu Otis Redding nie dopisał słów i musiano je czymś zastąpić i właśnie to był ten gwizd Otisa Reddinga. Piosenka powstała w momencie, kiedy siedział sobie w zatoce obok San Francisco i patrzył na wpływające statki i na ruch, który się w tej zatoce odbywał. 10 grudnia 1967 roku Otis Redding zginął w katastrofie lotniczej, pozostawiając po sobie mnóstwo cudownych nagrań. Podobnie jak Tammy Terrell, która odeszła od nas dokładnie 50 lat temu, 16 marca 1970 roku. Tammy Terrell rozpoczęła Swoją muzyczną karierę jako 11-latka była związana przez 2 lata z zespołem Jamesa Browna. Zresztą przez pewien czas była jego partnerką życiową. A następnie podpisała w 1965 roku kontrakt z wytwórnią Tamla Motown. Tam poznała Marvina Gaye'a i to właśnie duety z Marvinem Gaye'em przyniosły jej największą popularność i zapisały ją w historii soulu. W 1967 roku po raz pierwszy zasłabła, odkryto u niej guza mózgu. Miała 8 operacji, leczono ją, lecz niestety 16 marca 1970 roku odeszła od nas. Od momentu rozpoczęcia jej choroby Marvin Gaye zmagał się z depresją. Wszyscy mówili wokół, że tak naprawdę był w niej śmiertelnie zakochany, chociaż nigdy nie byli partnerami. I te dopiero na scenę powrócił po 5 latach w roku 72 i podobno cała płyta What's Going On to są tak naprawdę emocje, albo większość tego albumu to są emocje skierowane do Tammy Terrell. Ale jak było naprawdę, tego nie dowiemy się już nigdy. 2 duety Tammy Terrell, Marvin Gaye. Like sweet morning dew, I took one look at you, and it was plain to see you were my destiny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Tammy Terrell i Marvin Gaye, dwukrotnie klasyka soul. Przed nami nowości, wracamy do nich. Brown Out to projekt, który pochodzi z Teksasu. To projekt właściwie taki latynosko-soulowo-funkowy. Zasłynął z tego, że w wersjach właśnie w takim klimacie nagrał z utwory grupy brytyjskiej, grupy Black Sabbath. Ale teraz proponuję nieco inne brzmienie, tytuł albumu Berlin Sessions, Brown Out. Obiecuję Państwu, że w środę pojawi się więcej nagrań z tego nowego albumu Berlin Sessions, jak również z tych poprzednich krążków grupy Brown Out. To teraz krążek, który pojawił się w ubiegłym roku na rynku. Surefire Soul Ensemble to nazwa wykonawcy tego utworu. Po prostu porządna, funkowa orkiestra, która wzoruje się na takich wykonawcach jak Demeters, Isaac Hayes czy Al Michaels Affair. Jak również to jest taki wirus muzyczny, dzisiaj to brzmi troszkę niedobrze, ale wirus, który pojawił się kilka lat temu w twórczości wielu muzyków, zwłaszcza w Anglii, czyli wirus afrykański, tak go możemy nazwać, i wielu artystów, którzy tworzą jazz, jak również soul czy funk. Bardzo dużo brzmień afrykańskich przemyca w swoich nowych utworach. Zostań w domu z Trójką. I still wanted to get inside your mind. I needed someone who makes me feel I'll pay you something perfect. Someone new, and I don't wanna talk, babe, don't think too much, just like that. And we can ride through the night. Yeah, I've been waiting for some ocean. I know you got what I like. Yeah, I've been waiting for somebody. For somebody. Somebody like you. Somebody like you. Somebody like you. I'm craving something different. Someone new, and I don't wanna talk. Babe, don't think too much. So just like that. And we could ride through the night. Yeah, I've been waiting for some motion. For some motion. I know you got what I like. Yeah, I've been waiting for somebody. For somebody. Somebody like you. Somebody like you. Yeah. Somebody like you. To byliśmy w Kalifornii. Emotional Oranges to wykonawca tego utworu The Juice Volume 1, tytuł epki Motion, tytuł utworu. A przed nami polska formacja, która nazywa się Changon, tytuł projektu Mono Contra Stereo, Ballad of Bad Dead Man. Za uwagę w audycji Soul Muzyka Duszy dziękuję Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona i proszę pozostańcie Państwo w domach i pozostańcie z Trójką. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.